Radio 1, het NOS-journaal. Afgelopen nieuwjaarsnacht zijn er zeker 200 mensen opgepakt. Volgens de politie was het een drukke nacht met veel heftige incidenten. Volgens een eerste schatting zijn er tientallen agenten gewond geraakt. De politie heeft een man opgepakt die gisteren zou zijn doorgereden na een dodelijke aanrijding. In het Groningse Oldenhoven werden 3 voetgangers geschept. Een man van 21 kwam om, 2 anderen raakten zwaar gewond. Voor een groot deel van de Japanse westkust geldt een tsunami-waarschuwing. Die is afgegeven na een serie aardbevingen waarvan de zwaarste een kracht had van 7,6. Er wordt gewaarschuwd voor golven van 3 meter. En in Istanbul hebben tienduizenden Turken gedemonstreerd tegen Israël en de Israëlische aanvallen op Gaza. De demonstranten trokken met Turkse en Palestijnse vlaggen over de Galata-brug. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Chris Keijne. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. En een mooi nieuwjaar gewenst voor een ieder. Maar ja, dat is makkelijk gezegd. Het kan, gezien een aantal internationale ontwikkelingen, ook zomaar een vrome wens zijn. Een paar van die ontwikkelingen gaan we deze eerste week van 2024 met u doornemen. En op dag 1 staan we stil bij 1 centrale vraag. Wat gaat Amerika voor jaar tegemoet? Het land dat misschien wel de belangrijkste verkiezingen ooit in zal gaan, hoewel ik dat in mijn in ieder geval qua lengte aanzienlijke loopbaan al vaker heb gezegd. Maar toch, met ongetwijfeld een spannende race tussen Joe Biden en Donald Trump. Hoe staat het ervoor? Ruim 10 maanden voor D-Day. En wat zijn de gevolgen van een eventuele uitslag voor Amerika? Voor ons en voor de rest van de wereld? U hoort het aan de andere kant van de grens in Bureau Buitenland. En ik ga dat allemaal bespreken met journalist Laila Frank. Sinds jaar en dag geobsedeerd, mag ik dat zeggen, Laila? Gefascineerd. Gefascineerd, oké. Gefascineerd door de Verenigde Staten. En daarvan aan doet zij ook in deze uitzending vaak bericht. Welkom dus. Dankjewel, en ook voor jou een mooi jaar gewenst. Uiteraard hetzelfde. Ja, een jaar dat toch voor een groot deel ook wel over de Verenigde Staten zal gaan draaien. Hoe begon die fascinatie van jou voor de Verenigde Staten? Ja, al heel vroeg. En eigenlijk als een verhaal. Amerika is natuurlijk ook een verhaal. En dat was het verhaal over het overlijden van mijn grootvader. Dat was de vader van mijn moeder. En die overleed rond de dag dat JFK overleed. En mijn moeder vertelde altijd over die dag. De hele wereld huilde om JFK en ik huilde om mijn vader. 63, president Kennedy. Ja. Sorry, ja. Dus mijn moeder zei altijd, ja, de wereld huilde om die president en ik huilde om mijn vader. Wat een ongelooflijk eenzaam verdriet was. En ik vond dat een intrigerend verhaal, omdat ik al vrij snel begreep dat eigenlijk het verdriet van Amerika de troost was van mijn moeder. En zo werd Amerika in mijn jeugd een plek van troost en van dromen en een fijne plek om te zijn. En dat werd eigenlijk alleen maar vergroot omdat ik uit 79 ben en ik dat culturele infuus van de jaren 80 van muziek en pop en, ja, en cultuur meekreeg en Coca-Cola. En eigenlijk ging geloven in die dromen en in die mythes die ons altijd zijn verteld over Amerika. Tot het moment dat ik in 2012 mijn aantal maanden aansloot bij de Obama-campagne als vrijwilliger en een hele andere kant van het land te zien kreeg. Want wat zag je toen? Ik kwam in een slechte wijk terecht in Philadelphia en ik zag de achterkant van Amerika, dus de tekorten in het democratische systeem. Ik zag de uitwassen van het kapitalisme wat je in de bek spuugt. Ik zag de ongelijkheid, ik zag het racisme, ik zag hoe oneerlijk het land ook kan zijn. En dat fascineerde me, omdat ik dacht, maar wat is dan het echte verhaal van Amerika? En daar begon eigenlijk mijn journalistieke interesse. En als ik terugkijk op alle verhalen die ik maak, gaat het eigenlijk altijd over hoe komt verandering tot stand in dat land? Wat drijft mensen om iets te gaan doen in plaats van stil te blijven zitten, om het land beter te maken, wat dat ook is? En ik denk dat nu en ook dit jaar, en mijn fascinatie nu journalistiek, maar ook gewoon als mens is, wat is dan dat nieuwe verhaal van Amerika? En hoe zijn die mythes, waar ik zelf ook mee groot ben geworden, en jij ook, Chris, denk ik. En eigenlijk zeker, iedereen in het Westen vooral die daarin wilde geloven naar de Tweede Wereldoorlog. En de mensen in Amerika, laten we dat niet vergeten. Precies. En wat betekent dat dan nog? En wat betekent het voor hen? De Amerikaanse droom, hè? En even heel simpel is dat krantenjongen kan miljonair worden en iedereen gaat het altijd maar beter krijgen. Ja, en ook het land van immigranten. De Amerika's politieagent van de wereld. Land of the free, home of the brave, al die mythes, al die verhalen. Ja, ja. En als je nou vanaf 2012 naar nu moet kijken, wat heb je dan zien veranderen in de tussentijd? Ik heb, denk ik, vooral zien veranderen dat het vertrouwen in het verhaal van Amerika verdwenen is. En dat mensen het vertrouwen zoeken in elkaar en in hun eigen gemeenschap. En het heel klein zoeken en invloed ook zoeken in hun eigen gemeenschap. Maar daarmee rafelt het cement van een samenleving wel weg. En we hebben het natuurlijk vaak over polarisatie ook. Dat heb ik ook zien veranderen. Maar ik denk dat het... polarisatie is heel snel een soort stoplap of iets wat je er een beetje tussenin gooit. Maar wat ik nu heel erg zie, meer dan 10 jaar geleden, is dat het gevolg van polarisatie is dat er niks meer gebeurt. Dat er geen besluiten worden genomen. En als je geen besluiten neemt, dan heeft iedereen daar last van. En als iedereen ergens last van al heeft en elkaar niks meer gunt, dan beuk je de bodem van de solidariteit uit een samenleving. En dat is bloedlink, heel gevaarlijk. En ik denk dat dat misschien wel het meest prangende is wat ik heb zien veranderen in de afgelopen 10 jaar. Ja, want omdat bijvoorbeeld die polarisatie tussen de twee grote partijen van Amerika, Democraten en Republikeinen, zo heftig is, dat er eigenlijk in Washington bijna niet meer te besturen valt. Daar komt het toch min of meer daar op neer. Daar komt het op neer. Ja, hebben mensen alleen nog maar vertrouwen in hun eigen kleine gemeenschapje en bijna niet meer in alles wat daarboven is aan... Wat we dan instituties noemen. En dat zie je ook. Hè? Dus je ziet dat mensen bijvoorbeeld tijdens corona... was natuurlijk corona heeft dat eigenlijk ook vergroot. Omdat er ineens een overheidshand van boven kwam... die heel ver ingreep in de levens van Amerikanen. En wat Amerikanen deden was zoeken naar de invloed die ze nog wel hadden. Bijvoorbeeld op scholen en in schoolbesturen. En tijdens en na corona zag je die enorme cultuurstrijden op scholen. Bijvoorbeeld over wat mocht je nog wel en niet onderwijzen... als het gaat over seksualiteit of over ras of over de geschiedenis van slavernij. Dat zijn allemaal ouders die zich gemuilkorfd voelden door een overheid die zich ineens ging bemoeien met wat zij moesten doen, waar ze ook nog eens niet in vertrouwden. En dus zochten ze naar waar kan ik nog wel mijn invloed uitoefenen. Ja. En dat weekt los van het grotere geheel en van het grote plaatje. Ja. Ik zei al, je hebt regelmatig ook in onze uitzending bericht, ook met reportages, in je eigen podcast natuurlijk, maar ook bij een paar andere nieuwsrubrieken op deze zender, maar ook bij ons, vanuit Amerika. Een van die reportages ging over je bezoek aan een abortuskliniek in Alabama. Dat was naar aanleiding van een zaak over de eisen die worden gesteld aan abortusartsen in de staat Louisiana. Alabama. Bij mij staat Louisiana. Ja, nee, ik zei net al Alabama, ja. Dat werd gezien als een eerste test hoe de hoogste rechter vanaf het moment dat het Hooggerechtshof het legaliseren van abortus, wat in de jaren 70 is gebeurd, heeft teruggedraaid, zou omgaan met abortus. Laten we heel even luisteren. Real life is always going to be real life. And people are always going to have needs, no matter what happens with the laws that make it. I mean, abortion can never completely go away. There's always going to be circumstances where people not just choose it, but need it. So... Ja, er zal altijd een behoefte zijn aan abortus en aan zorg, zegt zij. Dus je kan het wel verbieden, maar daarmee laat je het nog niet verdwijnen. Ja, een van de grotere veranderingen in het Amerika van de afgelopen jaren was dit. Ja. Abortus was ooit in de jaren 70 door een uitspraak van het Hooggerechtshof in bijna alle staten min of meer gelegaliseerd, onder bepaalde voorwaarden, maar toch. Dat werd teruggedraaid door het feit dat Donald Trump een aantal conservatieve rechters had benoemd in dat hoge rechtshof. Wat trof jou het meest in dit bezoek aan die kliniek in Alabama? De fysieke ervaring. En dan bedoel ik eigenlijk het fysieke geweld wat je ervaart als je die kliniek ingaat. Als vrouw of als arts of ik dan als journalist. Want je komt daar heel vroeg aan om 7:00 ochtends. En dan hoor je als je 3 blokken verderop parkeert en daarheen loopt, hoor je al door de megafoons: abortus is moord! Met heel veel geweld. En je hoort ook een tegengeluid. Omdat vanuit de abortuskliniek er boksen worden neergezet naar buiten toe. Om tegen dat geluid in te gaan. Zodat de vrouwen binnen in die kliniek niet te horen krijgen dat ze moord aan het plegen zijn. Dus het is die polarisatie in beeld, zeg maar. In beeld en in geluid. Ja. En ook dat je fysiek daar binnenkomen, word je begeleid door vrijwilligers die daar 7 dagen of op de behandeldagen staan met grote paraplu's om jou fysiek te beschermen, zodat er geen foto's van je worden gemaakt die publiek worden gemaakt, zodat jij gecanceld werd in het publieke leven. Dus ik vond dat letterlijke geweld wat je moet ondergaan als je een behandeling wil, vond ik heel ingrijpend en ook in zo'n sterk contrast staan met wat er daar binnen gebeurt en hoe liefdevol de verpleging daar was voor de vrouwen. Dus het is echt een fysieke ervaring om daar alleen al binnen te gaan. En wat zegt het feit dat juist abortus zo'n polariserend thema is over Amerika? Ik denk dat de abortuskwestie vooral heel goed laat zien hoe macht georganiseerd is in de Verenigde Staten. En wat ik dan bedoel te zeggen is dat de anti-abortusbeweging, die beslissing is niet over één nacht ijs genomen. Daar is 50 jaar lang aan gewerkt. Mm-hmm. En dat is een samenspel geweest van het opzetten van een culturele organisatie, het beïnvloeden van de state of mind, maar ook jongerenbewegingen opzetten. Dat is een strategische keuze geweest van de Republikeinse Partij om dit als onderwerp te nemen. In de jaren 80 pas, hè? Want de eerste jaren na de legalisering was er helemaal geen protest. De Republikeinen waren er in de tijd ook voor. Precies, dus Het is echt een heel langzaam opgebouwd strategisch blok geweest dat uiteindelijk juridisch is geworden. En het laat je zien hoe je de macht voor je kan organiseren en dus een minderheidsstandpunt, want dat is het. De meerderheid van Amerika wil dit niet, een landelijk verbod, kan opdringen aan een meerderheid. Dus dat zegt het heel erg. En wat het je ook vertelt is, een belangrijk machtsorgaan of een belangrijk machtsblok hierin zijn de evangelisten. Het vertelt je ook iets over dus de invloed van de evangelisten in Amerika. En het vertelt je ook iets over hoe traditioneel Amerikanen over het algemeen zijn als het gaat over zaken als seksualiteit en relaties en intimiteit. Veel conservatiever, veel traditioneler dan wij hier in Nederland. Toch zeg je, een meerderheid is voor het legaliseren van abortus. Wordt tot op zekere hoogte. Tot op zekere hoogte, ja, onder voorwaarden, maar toch. Verder dan deze maatregelen die nu in veel staten genomen worden. Maar wordt het een belangrijk thema tijdens de verkiezingen? Ja, absoluut. Maar ook anders dan we het bijvoorbeeld bij de tussentijdse verkiezingen hebben gezien. Dus dit is de eerste wat ze dan noemen post-Roe elections. De eerste verkiezing waarin er een president wordt gekozen waarin dit thema speelt. Mm-hmm. Nou kan de president niet zoveel op dit onderwerp. Want het Hof heeft gezegd, de bevoegdheid tot wetgeving ligt bij de staten. Ja. Dus op nationaal niveau is het eigenlijk vooral een moreel onderwerp. En de democraten zullen dat gebruiken om te zeggen, de republikeinen willen het nog strikter. En de republikeinen die moeten een middenweg vinden om, en Donald Trump zegt nu steeds, we laten het hierbij, het ligt bij de staten, dat is democratie, maar ik zal niet verder gaan. Het wordt interessant in de staten, en dat zijn er 9 in Amerika, waar, zoals ze dat in Amerika zeggen, abortion on the ballot is. Dus waar initiatieven staan, waar Amerikanen niet alleen stemmen op een president, maar ook op bijvoorbeeld het vastleggen van het recht op abortus in hun grondwet. Florida is er daar eentje van. In die staten wordt het echt een middel om mensen naar de stembus te trekken. Dus daar ga ik heel erg op letten. En het wordt ook nog eens een onderwerp, omdat het Hoge Rechtshof dit jaar weer een uitspraak gaat doen over een abortuszaak. Namelijk over, is abortusmedicatie wel of niet toegestaan? Want die uitspraak van het Hof, morning after pill hebben we het dan over. Iets te makkelijk, maar echt een abortuspil. Als je er al achter bent dat je zwanger bent, abortusmedicatie. En de abortusbeweging, het doel van hen, of de anti-abortusbeweging, is überhaupt abortus kalt stellen. Maar er gebeuren nog steeds veel abortussen omdat medicatie wordt toegestuurd. Dus de anti-abortusbeweging hoopt op een verbod daarvan. En het Hof gaat daar een uitspraak over doen. Dus die uitspraak wordt linksom of rechtsom ongelooflijk belangrijk in die verkiezingen. Bureau Buitenland. Chris Keijnen. U luistert op deze nieuwjaarsdag naar Bureau Buitenland. We staan nog steeds stil bij de vraag wat het verhaal van Amerika in 2024 wordt. En ik bespreek dat met mijn gast, journalist Leila Frank. Ja, Leila, verkiezingen dus. We waren er al. De vraag hoe abortus daarin een rol gaat spelen. Het betekent naar alle waarschijnlijkheid, maar daar komen we nog over te spreken, een strijd tussen Joe Biden en voormalig president Donald Trump. Over de oud-president wou je een klein fragment laten horen van hem bij zijn inauguratie de vorige keer, 2016. Mothers and children trapped in poverty in our inner cities. Rusted out factories scattered like tombstones across the landscape of our nation. An education system flush with cash, but which leaves our young and beautiful students deprived of all knowledge. And the crime, and the gangs, and the drugs that have stolen too many lives and robbed our country of so much unrealized potential. This American carnage stops right here and stops right now. Ja, this American carnage. Ja, hoe moet je het vertalen? Dat dit Amerikaanse van Amerika. Bloedbad. Ja, dat was de kern van zijn inaugurele toespraak. Een inktzwart beeld. Waarom wilde je dat laten horen? Omdat het, denk ik, de verdienste is geweest van Donald Trump dat hij gebroken heeft met die mythes van Amerika. Dus, en omdat dat ook het begin was. En kijk, hij deed iets wat voorgaande Amerikanen niet hebben gedaan. Die schetsen een mooi beeld en een toekomst van Amerika en waar gaat het heen. Maar die benoemen niet de pijn, niet op deze manier. En wat Donald Trump deed was dwars door al die mythes, dwars door die verhalen van Amerika heen zeggen: jongens, laten we nou eerlijk zijn, het is hier en daar ook gewoon een bloedbad. En daarmee doorbrak hij een patroon, maar hij maakte ook een begin van iets waar we nog steeds middenin zitten. Nou, het vormen van een nieuw verhaal. Want de verdienste van Donald Trump was dat hij dit doorbrak. Maar zijn prestaties vervolgens, of het geven van een antwoord, dat heb ik niet op die manier gezien. Het ging goed met de economie enzovoort. Maar we zitten nu in een nog verder gepolariseerde situatie in de Verenigde Staten, waarin oplossingen nog verder weg zijn. En ik begon met die mythes. En die mythes zijn voor mij een belangrijk, hoe noem je dat? Een belangrijke rode draad het komende jaar. Ja. Maar het is ook een belangrijke motivatie. Het is de bouwsteen geweest van Donald Trump om de mythes te doorbreken. Het is een poging geweest van Joe Biden om op die doorbroken mythes iets te willen neerzetten. En wat gaat er dan dit jaar gebeuren? Dus ik denk dat de motivatie van heel veel kiezers herkennen zich nog steeds in het beeld van de Carnage of America en zoeken naar een oplossing in een systeem wat zo vast zit dat oplossingen heel ver weg lijken. En dat is een thema. Op dit moment staat Donald Trump voor in bijna alle peilingen op Joe Biden. En moet gezegd worden, niet zo'n beetje. Wat is dan zijn verhaal voor dit jaar? Heeft Donald Trump's verhaal of Joe Biden's verhaal? Donald Trump's verhaal? Nee, Donald Trump's verhaal is niet zo heel veel. Kijk, Donald Trump is what you see is what you get. En het is eigenlijk niet een heel ander verhaal dan 4 jaar geleden. Build the wall, economie, isolationisme. Ik denk dat bijna iedereen het rijtje wel kan oproepen. Alleen er is iets bijgekomen en dat is het verhaal van vergelding. Dat is het verhaal van retribution, van eigenlijk de mensen willen bestraffen waarvan hij vindt dat ze een heksenjacht op hem leveren. Dus Dat zijn rechters, ambtenaren, dat zijn Joe Biden. Dat is iedereen waarvan hij vindt dat ze hem onterecht vervolgen, onderzoeken of het presidentschap in zijn woorden hebben ontzegd. En hij heeft letterlijk gezegd dat hij zijn justitieapparaat daarvoor zal inzetten. Hij heeft letterlijk gezegd dat hij een heel groot deel van zijn ambtenaren zal willen vervangen. En ik denk dat het verschil met Donald Trump 4 jaar geleden is dat idee van vergelding, maar ook hij is veel beter voorbereid. Veel beter voorbereid. Hij heeft al ander jaar hetzelfde team. Hij weet precies wie die waar op welke positie wil neerzetten. Dus hij gaat erin met een andere intentie en een andere ambitie. Maar gaat hij überhaupt kandidaat worden? Er zijn al 2 staten die op grond van wat er op 6 januari 2020 in Washington is gebeurd, die bestorming van het Capitool, hebben gezegd: hij mag niet eens op het formulier staan. Nee, en dat zijn 2 hele democratische staten. Colorado en Maine. Ja. Het Hoge Rechtshof gaat hier een uitspraak over doen. Ik kan niet voorspellen. Die uitspraak komt er, als het goed is, snel aan. En dan weten we dat ook. Kijk, als het Hoge Rechtshof of zegt, het klopt, hè? Donald Trump is schuldig geweest aan insurrection, het staat in de grondwet en daarom mag hij geen kandidaat zijn. Dat zou spectaculair zijn, of heel verrassend. Maar ik weet het oprecht niet, Chris. Durf jij daar een voorspelling over te doen? Absoluut niet, gezien de samenstelling van dat Hoge Rechtshof. 6 conservatieve rechters, waarvan 3 door Trump benoemd en 3 wat progressievere, is het niet waarschijnlijk dat ze erin meegaan, maar ik ga überhaupt geen voorspellingen meer doen. Er lopen ook nog 4 hele belangrijke rechtszaken tegen Trump. 1 over fraude van zijn bedrijf. 1 over het meenemen van documenten uit het Witte Huis. 1 over verkiezingsmanipulatie in Georgia. En 1 over die bestorming van het Capitool. Ja. Hoe werkt dat op zijn kandidatuur in? Nou ja, ook dat is een beetje koffiedik kijken. Maar de eerste zaak gaat, als alles gaat volgens planning, lopen begin maart. 4 maart zou die moeten beginnen. En dat gaat over de bestorming van het Capitool. Dat is ook meteen de meest gevaarlijke, denk ik, voor Donald Trump. In de zin van electoraal gevaarlijk, maar ook een daadwerkelijke gevangenisstraf eventueel. We hebben gezien in de afgelopen 1,5 jaar, of misschien wel in de afgelopen 4 jaar, dat alles wat er gedaan wordt om Donald Trump aan te vallen of om hem terecht te stellen, dat ook in zijn voordeel werkt. Het levert hem geld op en het fire is op de base in slecht Nederland. In slecht Nederlands. Mm. Toch kom ik onderweg ook een heleboel mensen tegen, Republikeinse kiezers, die eerder op Donald Trump hebben gezegd en nu zeggen, ik kan het niet. Dus er zitten zoveel marges in die we nu niet zien, die je ook niet terugziet in de peilingen. Er zijn zoveel what-ifs die toch die naald kunnen veranderen, dat ik er niet 100% zeker van kan zijn. Jij ook niet. Niemand eigenlijk. Niemand. Dus het is te makkelijk om daar een voorspelling over te willen doen. Of de dynamiek is, er is een groep twijfelaars. We weten niet waar die heen gaan, maar ze zijn er. Je hebt de hardcore, die gaan nooit ergens anders heen. En je hebt de mensen die hem nooit willen. En die groep twijfelaars blijft altijd, maar zeker dit jaar, de essentie. Ja, en dus ook voor Joe Biden, die, als ik het goed zie, een paar problemen heeft, namelijk zijn leeftijd en zijn manier van lopen en bewegen. De economie, zeker. Hoge inflatie, maar met name ook migratie. Hè? Wat is het grootste van die drie, denk je? Inflatie. Ja, dat is toch gewoon de bread and butter issues. Chris, mensen zijn heel makkelijk, hè? En ik merk het zelf ook. Stupid? Ja. Het is mijn reizen 20% duurder. Ja, het is gewoon, mensen houden er niet over aan het einde van de maand. En dat is uiteindelijk gewoon in het dagelijks leven het grootste. Ik denk dat migratie het grootste winpunt is voor de Republikeinen, laat ik het dan zo zeggen. Hoe komt dat? Omdat de Republikeinen in de aanval zijn en de Democraten alleen maar verdedigen. En een verdediging is niet de beste aanval. Ja, en de Democraten, daar zit ook een verandering in. Je wilde één fragmentje laten horen. De burgemeester van New York. Ja. We're getting no support on this national crisis. And we're receiving no support. And let me tell you something, New Yorkers. Never in my life have I had a problem that I did not see an ending to. This issue will destroy New York City. Migratie was een probleem van de zuidelijke staten aan de grens met Mexico. Dit is de democratische burgemeester van Eric Adams, die zegt, dit is een nationale crisis. Wat en is ik dat? Zie geen oplossing. En ik zie dat geen oplossing. Is nogal wat. Hè? Ja. En dit kan onze stad vernietigen. Dit zijn hele grote uitspraken. Waarom het interessant is, is omdat inderdaad dit ook weer een paradigma shift is. Altijd hebben de Republikeinen gezegd, dit is een probleem, hier moet iets mee gebeuren. En het was altijd aan de grens. Nu is het ineens een democratische burgemeester, maar het zijn ook democratische gouverneurs die zeggen, dit is niet alleen een probleem van het zuiden, maar ook van ons. En we moeten hier iets mee doen. Dus die paradigma shift dat ineens, nadat democraten jarenlang eigenlijk achter de schermen hebben geprobeerd om iets te doen aan immigratie. Obama deed het achter de schermen, was de deporter in chief nota bene. Mm-hmm. Nooit zoveel mensen uitgezet als onder hem, maar hij sprak er niet over. En toen kwam Trump en toen werd het een heel groot onderwerp en kwam alles ineens boven tafel. En 4-8 jaar later is dat de norm. Dus ik vind dat een hele interessante ontwikkeling. En is dat dan die verschuiving, het feit dat de Democraten er nu wel, deze Eric Adams, er zo openlijk over praten, is dat dan electoraal in hun voordeel of in hun nadeel, denk je? Van de Democraten? Ja. Ik denk, kijk, weet je wat het lastige is? Ik denk dat het in het voordeel is, want je kan het niet meer wegstoppen. Iedereen heeft hier last van. Als het in je dagelijkse omgeving zit, dan, kiezers zijn niet gek, die voelen dit. Je kan het niet meer wegstoppen. Dus het is denk ik in het voordeel op het moment dat er oplossingen komen. En dit is zo lastig, en dan kom ik weer terug bij mijn eerste punt. Je komt op een punt dat polarisatie als gegeven stilstand is, omdat er geen oplossingen meer komen. En daarmee belazer je kiezers. Kiezers zijn niet gek, die willen oplossingen. Die willen niet alleen maar polarisatie. Dus ik denk dat het moment dat er oplossingen komen, kan het de Democraten helpen. Maar dan moet er iets gebeuren in Washington DC. Dat gebeurt op dit moment niet. En tot het moment dat er oplossingen komen, is het voor de Republikeinen gewoon aanvallen. En is het voor hun winst. Want zij hadden notabene een president die wel iets deed. Hè? Die een muur bouwde en onder het mom van corona, hè, of dankzij corona, de grenzen dicht kon houden. Ja, wat Biden overigens heeft overgenomen. Heeft maar wat overgenomen. Hij nu niet meer kan doen. Ja. Nee, en ook Biden heeft ook gezegd, we gaan een muur bouwen. Maar ja, de eerste die het doet is natuurlijk degene die scoort. En de tweede die het doet is een slappe kopie, hè, in de ogen van de kiezers, van Donald Trump. Ja, en de vraag is dus of de Democraten het komende half jaar nog een antwoord gaan formuleren op dit probleem. Ja, en een antwoord waar kiezers echt iets aan hebben, want ze, er moet lucht Ze willen iets. Ja. Ze willen een perspectief. En er is geen perspectief op dit moment. We blijven tot slot bij migratie. Want jij wilde eindigen met het lied La Bestia. Vertel even de geschiedenis van dat lied kort. Dit is een nummer dat geproduceerd is in opdracht van de regering Obama. En dat gaat over La Bestia. En La Bestia is de bijnaam van een trein. Een gevaarlijke trein. Een rit die vluchtelingen nemen. Die uit Zuid-Amerika willen vluchten. En een veilig thuis willen vinden in Amerika. De regering Obama heeft het nummer geproduceerd. En het gaat over de helle tocht die het is. Over het duivelse beeld dat deze trein is. Over het doodsgevaar dat mensen lopen. Dat nummer is geplucht in lokale radiostations in Zuid-Amerika. Als afschrikmiddel voor de immigranten om maar niet naar Amerika te komen. En het vertelt je twee dingen. Ten eerste, Amerika vertelt verhalen. Dat is wat het land doet. En het gebruikt cultuur. Net zoals ik ben geïndoctrineerd. En jij probeert het nog steeds via dat culturele infuus mensen een boodschap af te geven. En in dit geval is dat de boodschap stay away. Ja. En het tweede is het verschil tussen eerdere regeringen die dit een beetje onder het tapijt deden en nu de wereld waar we nu in zijn, waarin alles wordt uitgevochten boven het tapijt en je er niet meer omheen kan. En daarom wou ik eindigen met dit nummer aan het begin van het jaar, waarin het een groot thema wordt. Migrantes de todas partes se atrincheran entre los rieles. Muy lejos de donde vienen, más lejos de a dónde van. Esperan el temblar de la tierra, el chillido de las ruedas. Aparece tras la montaña, amenazadora serpiente. De acero son sus escamas, también de acero es su vientre. La bestia del sur le llama, al maldito tren de la muerte, con el diablo en la caldera. Colgados en los vagones de la serpiente de acero, tan migrantes como reses en camino al matadero. La ruta del invierno entre humos de dolores, este trueno que estremece no conoce de favores. Ja, een klein stukje La Bestia tot slot van deze Amerika-special. Dank, Laila Frank. Meer over het Amerika van 2024 leest u op nporadio1.nl of in onze app. Zometeen na twee uur hoort u Villa VDB. Vandaag gepresenteerd door Astrid de Jong. Zij ontvangt drie gasten die allemaal te maken hebben met het thema zelfhulp uit onverwachte hoek. Dat zometeen na twee uur. Wij zijn er morgen weer. De roestvrijstalen koe, waar gras in gaat en melk uitkomt. Binnenkort eten we echte kaas waar geen koeien aan te pas zijn gekomen. Heel ingewikkeld, veel slangetjes. Kaas uit het laboratorium. Dat kan de wereld gaan veranderen. Bijvoorbeeld hier heb je kaasjes. Ah. Maar dat is best veel al. Luister naar Hoe Kaas de Wereld Redt. Dit is toch de toekomst dat je ziet liggen. Nee. Dat vind ik zo cool. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Betalen gaat nog makkelijker zonder portemonnee. Pay the easy way met je ICS creditcard en Apple Pay. Voeg nu je ICS creditcard toe aan Apple Pay. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee, nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus en OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. OWAT vroegboekkorting? Nu tot wel 100 euro. Kijk op OWAT.nl. Wat heb jij er toch weer geweldige spullen bij gekregen? Maar waar laat je al die kerstcadeaus en andere dingen die onnodig in huis liggen? Sla het op bij Allsafe waar je ruimteadvies krijgt en korting tot wel 50%. Kijk snel op allsafe.nl. Geeft ruimte. Excursie of rondreis per bus met vertrekgarantie? Kijk op allsafe.nl. NPO Radio 1. 2 uur. Astrid de Jong.